taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek, 10 dzień listopada, minęła 12. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polskie wojsko ewakuuje naszych rodaków ze strefy Gazy. Rozpoczęcie akcji potwierdza dowództwo operacyjne. Umowa koalicyjna KO Trzeciej Drogi i Lewicy za chwilę stanie się faktem. Dokument podpiszą liderzy partii. Trwają ostatnie próby przed maratonem chopinowskim Polskiego Radia. Rozpoczęła się ewakuacja Polaków ze strefy Gazy. Informację tę potwierdziła zastępczyni rzecznika prasowego dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych major Ewa Złotnicka. Wcześniej w Monitorze Polskim pojawiło się postanowienie prezydenta o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przebywających w strefie Gazy. Według dokumentu w działaniach trwających od 10 do 19 listopada ma uczestniczyć do 150 żołnierzy i dwa wojskowe samoloty. Według MSZ w Gazie jest obecnie 29 polskich obywateli. Już za chwilę trzy partie obecnej opozycji mają przedstawić umowę koalicyjną. Rozmowy zakończyły się w nocy. Tym samym spełniliśmy oczekiwania naszych wyborców, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. To będzie takie pokazanie. Jesteśmy zwarci, jesteśmy gotowi do rządzenia, mamy swój pomysł na to i mamy do tego ludzi, których będziemy przedstawiać w najbliższym czasie. Umowa koalicyjna jest umową wiążącą trzy środowiska polityczne, które chcą taki rząd tworzyć. To nie jest dokładny program rządu, dlatego że program rządu przedstawia desygnowany premier z mównicy sejmowej podczas exposé. Umowę parafują liderzy ugrupowań. Nie będzie ona zawierać rozwiązań dotyczących kwestii światopoglądowych, w tym zmiany prawa aborcyjnego i kwestii związków partnerskich. Ukraińcy uszkodzili dwa rosyjskie kutry desantowe zacumowane w pobliżu Czarnomorskiego na okupowanym Krymie. Uderzyli też w znajdujące się w tej miejscowości koszary wojskowe. O szczegółach Paweł Buszko. Ataku dokonały oddziały Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Nie podano, w jaki sposób uderzono w rosyjskie niewielkie okręty, jednak z nagrania wideo dokumentującego zdarzenie może wynikać, że użyto pływających bezzałogowców. Uszkodzone jednostki to kutry desantowe typu Serna, zdolne do przewożenia 90 żołnierzy, ale też pojazdów. Jak zaznaczono, w momencie ukraińskiego ataku na kutrach znajdowali się rosyjscy wojskowi i kołowe transportery opancerzone. Równolegle do ataku na rosyjskie okręty w miejscowości Czarnomorskie za pomocą rakiet ostrzelano rosyjskie koszary wojskowe. To kolejny w ostatnim czasie ukraiński atak na Rosjan okupujących tereny południowej Ukrainy. Wczoraj ukraińska rakieta zniszczyła bazę rosyjskiej FSB w Skadowsku nad Morzem Czarnym, zabijając i raniąc kilkudziesięciu Rosjan. Paweł Buszko, Polskie Radio. Koniec strajku w Hollywood. Aktorzy wstępnie porozumieli się z głównymi studiami filmowymi i telewizyjnymi, poinformował ich związek zawodowy. Protest wstrzymał produkcję w całej branży filmowej i telewizyjnej na prawie 4 miesiące. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dziesiątki tysięcy amerykańskich aktorów będzie mogło powrócić do pracy po tym, jak Związek Aktorów Ekranowych i Sojusz Producentów Filmowych i Telewizyjnych ogłosiły porozumienie kończące 118-dniowy strajk. Musi ono jeszcze zostać zatwierdzone przez szeregowych członków związku, ale jest to niemal pewne. Poza podwyżkami pensji, porozumienie zawiera postanowienia mające na celu ochronę aktorów przed sztuczną inteligencją oraz premie ze streamingu. Umowa pozwala na wznowienie pracy nad serialami i filmami, choć w wielu przypadkach harmonogramy produkcji zostały zakłócone. Niektóre produkcje, takie jak Stranger Things czy Spider-Man Beyond the Spider-Verse, mają opóźnione daty premier. Inne zostały całkowicie anulowane. Mimo zakończenia strajku, większość produkcji zaplanowanych na ten rok prawdopodobnie zostanie przesunięta na lata 2024-25. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwają ostatnie próby przed maratonem chopinowskim. Polskie Radio organizuje wydarzenie z okazji Święta Niepodległości oraz szóstych urodzin Polskiego Radia Chopin. Początek o godzinie 19. Przez ponad dobę blisko 60 muzyków zagra wszystkie autoryzowane dzieła Fryderyka Chopina. Pomysł chwalą pianiści Piotr Latoszyński i Radosław Sobczak. To jest tylko nasz tutaj już polski produkt. Idea jest znakomita. Każdy może o dowolnej porze sobie przyjść albo włączyć radio i po prostu będzie tam Chopin. Na pewno znajdzie tam Chopina. No jest to świetna idea, pomysł. Zwłaszcza w takim miejscu jak jest jeden, gdzie jest świetna sala i fortepian. Możliwość usłyszenia wszystkich dzieł, przede wszystkim też możliwość prezentacji młodego pokolenia pianistów. Możliwość zagrania tutaj, to wszystko się bardzo liczy, więc pomysł jest po prostu świetny. wstęp jest bezpłatny. Transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin, a streaming wideo w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości po raz pierwszy został zorganizowany w ubiegłym roku. Wydarzenie zgromadziło wówczas rekordową liczbę ponad 80 tysięcy słuchaczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do zmroku deszcz chwilami ma kropić się głównie na zachodzie i na południu, najwięcej przejaśnień na wschodzie. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Zakopanem i w Suwałkach do 12 we Wrocławiu. Jutro kilka stopni chłodniej i według zapowiedzi synoptyków padać będzie już wszędzie. Zapraszamy na weekendy niezmiennie do 13. Trójka Polskie Radio. Będzie serwis trójkowy koncertowy. Powtórzymy angielski i postaramy się połączyć z Markiem Piekarczykiem, nominowanym w tym roku w kategorii muzyka do Nagrody Mediów Publicznych. Miejmy nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. W trójce 13 minut po 12, to teraz można powiedzieć heavy metal świat w programie trzecim. Halo, halo, dzień dobry. Tak, witam was serdecznie. No właśnie słuchałem tej piosenki, tak myślę, fajnie by to w windach brzmiało i w toaletach. Teraz taka muzyka, nie wiem, co się dzieje ze światem. Głos Marka Piekarczyka. Marek Piekarczyk nominowany do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. To jest wyróżnienie? Jak, tak szczerze, robi to? Zauważenie. Ja to tak uważam. Znaczy tak myślę, że to jest zauważenie mnie i dla mnie to zawsze, ja tam się nie obrażam na nominacje, na nagrody. Byłem nominowany kilka razy i jakoś tak należę do ludzi, którzy nie oczekują nagród i ja dostaję czasami, czasami. Bardzo rzadko, ale dostaję i wcale wtedy jestem zaskoczony, że dostałem. Ale czyli nie mam takich... Nie mam parcia, myślenia, tak? Że mi się coś należy. Rozumiem. Czyli to jest miłe, ale najważniejsze jest robienie dla ludzi. Bo tak też no Maria Pomianowska, Piotr Baron, tutaj etno-folk, można powiedzieć, z drugiej strony jazz, no i tutaj rock and roll taki mocniejszy, więc to się okaże, kto? W niedzielę, tak? Wieczorem, dobrze pamiętam? Ja tam nie czuję żadnego współzawodnictwa, po prostu zaśpiewam piosenkę piękną. Piękną, dobrze. Jej portret. Marku, TSA Dream Team, co to jest, powiedzmy tutaj słuchaczom? To jest projekt Projekt ESA z basistą Pawłem Mociwodą. Przez wiele lat w Skorpionsach między innymi warto przypomnieć. Cały czas, tak? Tak, cały czas. No, teraz na trasie w Ameryce Południowej i dostawaliśmy od niego pozdrowienia z różnych dziwnych miejsc. I Stefan Machel jako ciąg właściwie mało... Mądrzy fani wiedzą, że Stefan Machel był podporą artystyczną, muzyczną Teza zawsze. On zawsze trzymał to wszystko jakoś w kupie, w tym szaleństwie, które się działo czasem na scenie. No i Zbigniew Kraszewski, który nagrał z nami kilka płyt. No i Marek Piekarzyk oczywiście. Też nagrał. Paweł Mociwora też nagrał z nami. Chyba trzy. I Zbigniew Kraszewski, który grał w TSA i potem w ONA. Jest świetnym perkusistą. I tak lubimy ze sobą być. Nie mamy drugiego gitarzysty, bo nie chcemy robić takiej... No nie wiem, jak to nazwać. No nie chcę nikogo obrazić, mówiąc, że to na przykład taka składanka do zarabiania kasy. Gdybyśmy wzięli nowego gitarzysta, jeszcze jednego, zamiast Andrzeja. Nie mam, że ja tego nie ma i już, no. Jasne. Grałem bez niego. Nieraz graliśmy bez niego, jak chorował albo coś tam nie przyjechał. Powiedz, koncert najbliższy kiedy? To jest 2 grudnia w Spodku w Katowickim. Nasze ulubione miejsce, gdzie działy się bardzo różne rzeczy w naszej historii. Nawet rozleciał się raz zespół tam w tym miejscu, na oczach tłumu. No, ale nie na długo, na szczęście. I to będzie wyjątkowy koncert. Jedyny chyba w tym roku. Tak, jedyny w tym roku. No może coś będziemy grali jeszcze. Jakieś takie, ale nie, na pewno nie będziemy tłukli tras po klubach jakiś. Rozumiem, czyli można powiedzieć, że taki prezent na Mikołajki. Powiedz, bo teraz tak, 3 dni temu była premiera singla, dobrze liczę? 3 czy 2? Tak. Jest singiel. I tego sobie utworu za moment posłuchamy. Tekst Marek Piekarczyk. Co można powiedzieć? Będą kolejne single? Będą kolejne utwory? Nie, są 3 single. Mhm. Te 2. Jak to jest? W 91 roku miałem wywiad taki, pytał się mnie dziennikarz, jak się pisze teksty rockowe. Ja mówię, piszę się dla tych, co będą żyli za 30 lat. I napisałem wtedy ten tekst do tego drugiego singla. Bieda. Roboczy tytuł. No i nagraliśmy go teraz dopiero i on jest ciągle aktualny i boją się go troszkę puszczać, ale mam nadzieję, że pójdzie, bo uważam, że jest najlepszy z tych. A Baby? Baby jest super, ale on jest taki no trochę kontrowersyjny dla niektórych, bo nikt nie wie, o co chodzi tam, nie? Mhm. Do kogo to jest? Do człowieka. No to ja to w sumie napisałem do człowieka, który był fajnym gościem i nagle zaczął zarabiać kasiorę i mu się zaczął wydawać, że świat należy do niego, przestał poznawać ludzi, przestał być, no mam je takim fajnym gościem z marzeniami, z jakimiś fajną przyjaźnią, tylko stał się sopkiem, szmal, szmal, szmal, no i to jest do takiego gościa. No to słuchaj. Takiego właściwie mojego kumpla jakiegoś, to nie jest konkret żaden, czyli w sensie... Bo ludzie to zawsze muszą, co artysta chciał przez to powiedzieć, no muszą to powiedzieć, nie. Jest tyle tworów artystycznych, ile jest odbiorców. I każdy ma swoje myślenie na temat utworu. Jeżeli kogoś odrzuca ten tekst, to go odrzuca. A jeżeli ma jakieś skojarzenia, to są jego skojarzenia, to jest jego utwór jakby. Interpretacja należy do słuchacza. TSA, Marku, Dream Team, właśnie Baby, to teraz posłuchamy sobie tego utworu w tym momencie i też daję ci znać, że to dzisiaj też i słuchaczom po 19 będzie jedna z propozycji do listy trójki, więc będzie okazja zagłosować. No to co, słuchamy, powodzenia życzymy i na koncertach. Dziękuję, i również panie, jeżeli chodzi o... Tak? Radości. O tym uśmiechu dzisiaj mówiliśmy, że jakże uśmiech jest ważny w życiu. No to posłuchajmy z uśmiechem TSA, Dream Team, Baby, Marek Piekarczyk. Z uśmiechem. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. No do usłyszenia. Zawsze wierzyłeś, że masz szczęście.

Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Współpraca Narodowe Centrum Kultury. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28 minut po południu, pora na kawał, no klasyki rocka, świetny utwór. O co w nim chodzi, tłumaczą Piotr Firon i Raf Uzar, a tłumaczą w trójce za free. Take out your head. Wishing Well. Kocham, I love this song, Piotr. Take off your hat, kick off your shoes. Zdejmij czapkę, zrzuć buty. Tak, to jest takie znane powiedzonko w amerykańskim. Kick off your shoes. It means relax, relaksuj się. I know you ain't going anywhere. Nigdzie się nie wybierasz. You've been running around the town singing your blues. Biegasz po mieście, śpiewasz bluesa. I know you ain't going anywhere. Ale ja wiem, że donikąd nie zmierzasz. You've always been a good friend of mine. Zawsze byłeś moim dobrym przyjacielem. But you're always saying farewell. Ale zawsze też mówisz żegnaj. Tak. And the only time that you're satisfied is with your feet in the wishing well. Masz satysfakcję tylko wtedy, kiedy twoje stopy są w studni życzeń? Kiedy może żyjesz, tak mi się wydaje. Throw down your gun or you might shoot yourself. Odrzuć broń, bo możesz się postrzelić. O, jaka metafora. Or is that what you're trying to do? A może to jest to, co próbujesz zrobić? Put up a fight you believe to be right. Zarzuć bitwę, walkę, wtedy to będzie dobrze. Walcz, jeśli to jest słuszna walka, prawda? Mm-hmm. But someday the sun will shine through. Pewnego dnia prześwietli cię słońce. Tak, czyli walcz jak najbardziej, ale przyjdzie ten dobry, sądny dzień. You've always got something to hide, but I know what you're wishing for. Ale tak naprawdę ja wiem, jakie są twoje prawdziwe pragnienia. Love in a peaceful world. Czyli miłość i świat, gdzie ludzie żyją ze sobą w harmonii. Czyli tu o bluesie, tu blues, pistolety i tak dalej, ale tak naprawdę miłość. That's the most important thing. Wishing well. Singing your blues, I know you ain't going anywhere. You're a mouse. Well, well, well. Audycja Bed & Breakfast w całości w Trójce jutro między 6 a 9, a dzisiaj wieczorem po 19. Między innymi dowiemy się, czy to nagranie trafi na listę Trójki. Get Close, Stonesi i Elton John. On ziści się nam przy zdarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Bo to jest czas, on zmienić ma nas. Czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz tracisz swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz tracisz swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Trójka Polskie Radio, czas na przegląd koncertowy, poleca Michał Kowalski. Dziś na początek chciałbym przypomnieć Państwu pewne trio, które jest coraz bliżej ostatecznego zejścia ze sceny. Kamp jest w trakcie swojej ostatniej trasy koncertowej Endless Party 360 Tour. Na trasie zostały dwa koncerty i potem koniec. A szkoda. Kamp zagra dzisiaj w poznańskiej Tamie i 9 grudnia w warszawskiej Progresji. Panowie planują sporo niespodzianek, także dobrze jest się pojawić na tych koncertach. W ramach serii koncertów Vinyle Tour, Róże Europy, Kobra Nocka i Sztywny Pal Azji zagrają w ten weekend dwa koncerty. Dzisiaj w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy, w niedzielę w klubie P23 w Katowicach. Dziś w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie zagra Hańba. Za to w warszawskiej Hydrozagadce z okazji urodzin klubu i sąsiednich Chmur zagra Dope Lord i Red Scalp. Pozycja obowiązkowa dla fanów klimatów stoner rockowych. Również w ramach świętowania urodzin Hydrozagadki w niedzielę tamże zagra Spiritual Front i zespół Sztylety. Tides from Nebula rusza w trasę koncertową wraz z Bokką. Pierwszy przystanek dzisiaj w Zaklętych Rewirach we Wrocławiu, następny w niedzielę w klubie Podwórko Art w Gdyni. 11 listopada będzie okazja na zobaczenie bardzo ciekawego miszmaszu scenicznego po świętowaniu niepodległości w Warszawie. Od 19 w Progresji zagrają Krzta, Owls, Woods, Graves, Zamilska i Furia. Furia 10 października wydała nową płytę Huta Luna, więc Nihil i spółka mają sporo nowego materiału do zagrania. Na koniec chciałbym zaprosić Państwa na jazz. Dzisiaj w warszawskim klubie Jasmine zagra Kurt Elling.